الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. دا سورة يوسف دي آيات نمبر 4 سلورم نمبر آيات دي. يوسف عليه السلام پا واقعا باندي پرون سنس جلکياني مونگا چولي وي وس بمخ کی مزید زو فرون مونگا ویلیو چه تلک آیات الکتاب المبین دایتون دا کتاب خکار دی مبین چکل سپت دا کتاب راشی اغا صورت کی دلائل نقلیی واقعات کل حکیم راشی لکا سور یونس اول سر کی راغلی تلک آیات الکتاب لکم دلائل اقلیی پا صورت کی بینی او دې بل آیات کې مونږ ویلو نحنو نقص علیک احسن القصص. الله مې ربان فرمایلی وو مونږ بیانو پتا باندې خیستا بیان دانا چې خیستا قصه قصه باندې وره بیا قصص په کارو قاب باندې زیر دا قصص دې خیستا بیان. سنگا خیستا بیان یوسف علیہ السلام سی اسی بصیرت وګور کنا د جیل نا مرګری وزی ورته وی لاړ شي بچا تا زما بیان وکي ورته وی چې داسی او الګ په جیل کې فروت دی. یوسف علیہ السلام خبره ورته ورکو هغه راوستو خوب تعبیر ما چاله راويستو بچا تا وی جاننی علی خزائن الارض ما پا خزانو باندی ولگو آزا پا دیر خب ہوئی گم وزیر خزانا بیا ورطا بادشاہی میلاو شوا بادشاہی ورطا میلاو شوا داد آقا سیاسی بصیرتو احسن القصص و بصیرین ذکر کئی خکل بیان سنگا خکل بیان دے دی صورت کی خکل علک فالکانو کی اخکولی جنی پا جنکو کی دوانا دا گنانا سنگ بچول علک ناشنا کلی والا مسافر دے کل نشت دے دا چاب دا نام نشت دے دا غب وجہ باندی جنیم دا گنانا بچوا یوسف علیہ الصلات والسلام هغه هم د ګناه نه بد شو. دی وجنا جیتا احسن القصص وی خیستا بیان والا. نبی علیہ السلام ته وی دا مونږه پتا بیان کو ته مخ کې نا خبره وی ده دینا. مبصرین ذکر کوي احسن القصص ورته زکوي چې دا بیان دی دی صورت کې چې عالم الغیب او متصرف یو الله دی. د الله توحید کامل درجه سره دی صورت کې بیان دی. یادوی مده خبره چې احسن القصص ورته زکوي چې دا هر فن خبره ده دی صورت کې. تاقیدی مسئله پکشتے، اخلاقیات پکشتے، معاملات شتے، اسپارو ذکر پکی دے، دا خوبونو ذکر پکی دے، دا حیواناتو ذکر پکی دے، دا ونو ذکر پکی دے، دا غیر زویل عقول ذکر پکی دے، زویل عقول ذکر پکی دے، دا ظالم او دا مظلوم تذکرہ ور پکی دا، دا غشانتی دیتا احسن القصص پا دیتے بار سروئی. تا امام ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی، امام علوسی هم ذکر کړی زاد المسیر کی، هغه وی احسن القصص و ادا ورته په دې اعتبار سره وی جو انما سمیت قصته یوسف احسن القصص. ولی په دې کې قصه د یوسف علیه الصلاه والسلام ذکر ده، ناشنا واقعه ده. دا غشان پا دی که ذکر دا انبیاءو دے، دا صلحاءو دے، ذکر دا نیکانو دے، ملائکو دے، شیاطینو دے، دا انعامو دے، دا غشان وسیر الملوک دے، مملوک دے، تجارتیانو دے، دا علماءو دے، دا سڑو دے، دا زنانو دے، دا زنانو دا مکرونو دا پریب جاگا سنگا چل کئی. دا غشان ذکر د توحید دے، د فقه د مسائل دے، د راز د مسائل، راز داری بکے، تعبیر الرؤیا والسیاسه وتدبیر المعاش والصبر علی الاذى، پجون کی بتکالیف راضی برداشت بکے، دغه بیان دے پکی، والحلم حلم دے پکی، والعجز والحکم پی صلیب دی کی بیانیگی، نورم بکی دیر عجائب دی. دا غشان دی دا حاسد دا محسود، حسد کون کی چا سر جی حسد شوی دی، دا مالک او دا مملوک، دا شاہد او دا مشہود، دا عشق او دا معشوق، یوم عشق حقیقی بل عشق مجازی، عشق حقیقی دا یعقوب علیہ السلام چی دا خپل بچی یوسف علیہ السلام سرو، عشق مجازی ناروا د زلیخی عشق په یوسف علیه السلام باندې، دغه ذکر پکې هم دی، طلاق ذکر پکې هم دی، د جیل بحث پکې هم دی، د غضب، د حب، د قاصلی، د راحت، د گناه، د گناه نه د معاف کېدو، د فراق، د جدا کېدو او وصال، بیرته د یوځای کېدو، ډیر وخت بعد سره چا سره میلاو شي، مسافرین لاړ شي، تا خپل مور سړی راونی سی، ډیر خوشاله نه سړیلا جړا ورزی، الله دې زموږ د ټولو نصیب کتلل. دغه شانتی د پلار نه جدا کېدو ذکر، وسقم وصحت، بیماری د صحت، یعقوب علیه السلام بیمار شو بیا بیرته صحتمند شو. دغه شانتی د سفر کولو، دغه شانتی ورونه ظالمان دي، دغه ذکر پکې راغلی دی. دیری پای دی پا دی صورتی هر قسم مسئلہ تا تا دی صورت کی ملاوی دیشی. دا بگی همشتے چی لا مرد دان قضاء اللہ تعالی، اللہ سا تقدیر کلی کلی آغا بکی گی، تا تا دا خیر پی سلک کلی آغا با تا تا در رسی، کٹول دنیا را جمشی تا بیزت کول اغواری، اللہ ستا عزت لکلی دی، تا تا سوک بیزتی نشی کولی، ستا بیزتی سوک نشی کولی، هر صد اللہ پلاس کی دی. پا دی صورت کی دا مسلم دا چی حسد سبب دا نقصان او دا خزلان دی، صبر دا سبب دا پراحی دی. چا سر حسد مکوا، چا سر دی مال دولت ولی دا اللہ مال امراک دا موی چی دا دل دی ولی ورکڑ دی، اللہ تعالی هم در کولی شی. مسائل اعتقادیه پکی دی، غیب دان آقا عالم الغیب و الله دی، دغه مسئله پکی دی را ذکر دا. نو پا دی کی سلور مسئلے غیب دان یو اللہ دے تغشانتی متصرف یو اللہ دے تسلی نبی علیہ السلام تا دا نبی علیہ السلام صداقت ذکر کئی نورم دیر زیاد دی مارا جمع کری دی ٹول بس تے بدے با اکتفا ہوگو اذ قال یوسف کلچویل یوسف علیہ السلام لی ابی خفل فلارتم خفل فلارتے ویل یا ابتی اے زما بابا جانم انی رأیت احد عشر کوکبم ما ولد الفخوب کی یول استوری والشمس والقمر اسبوگمی رأیتهم لی ساجدین ما ولد الدیل را چی ما تا پسجد دیم ما تا پریوزی ما تا خکت کیم دا ست نمبر آیات پوری دا یو کڑی دا دی صورت کی زان لزان مرحل دیم یوسف علیہ السلام خوب ولیدو هغه خوب ولیدو چې د په خوب کې ګورم یو لستوري احد عشر دلته ته 11 وای یو نقطه یاد کا یوسف علی السلام نوم کې سلور حروف دی په دې کې د پر سورت راغون شوی دی یا اول یوسف یا یسار الملک بادشاہی بتا تا آسان کم بادشاہی ورده پاسانه میلاو شو ده جیل ندویم وو وجیهن سردار بجوڑ شی پا ارونو باندی ارونو بده ملامت کم در تا درم سین سر الغیب رازداری غیب ده خوبون و تعبیر ناغی تعلیم ورده ورکلشه سلورم فا الفوز بی مرادیه فل مراد کی با کامیابی گی خوب اولی دو چی احد عشر کوکبا ما یول ستوری خوب کی ولیدل فلار تے بیان کلو تا یول ستوری دا یول سرون دا یوسف علیہ السلامو اگر لس دا بلی موری نا ادو دیو دا بلی مور نا دی دا مور راحل نمو تا بلی میرانی موری لیا نمو اگر وفات شوی و دا دا لبان لونوی دا یعقوب علیہ السلام سخر لبانو دا شمس نا مراد یعقوب علیہ السلام پا خپل دے قمر نا مراد راحل بی بی دا تفسیر قرطبی تفسیر حازین ابن کثیر ابن جریر اگی دغه ذکر کردی دی شمس پلار تذکر وایو چی اگا دا بل چان استفادہ نالی خپل پا کرانا دا مطلب دا دے یعقوب علیہ السلام نبی دے رنا خوری رنا والا دے قمر سپوگمی مور دیولا زکر سپوگمی ویلی چه آقا نبی ندا آقا ولایت پا کشتی ولی دا خو نبی ندا آقی تا تیجه درانا رسی دلی دا دا دا خاون درانا نورت رسی دلی دا دا خاون درانا دا دا نبوت دی درانا دا دا ولایت دا خاون دا وجی ندی تا درانا حسیل شوی دا او ستوری چی رازی نو آقا پس د غروب د شمس نرازی بدی که اشاره ورونو تا دا چی وی ورونو یوسف علیه السلام وی ورو کوی تی وروا چاو بیاد اقفل ملک نی ورکو اشاره دیتا دا چستا دا ورونو با دا گناه کئی اخیره کی با بیا ملامت کی گی یوسف علیه السلام با مورتا مافی کئی یعقوب علیه السلام نو بیا با تاسو تروست لگا لگا رنا رازی چکل ده تا دی مغفرت وکی دی وجن انوار پریوتو نو روست ستوری لگا لگا رنا کئی خو فرا رنا نشی ورکوالی فرا رنا والا انوار ده یعقوب علیہ السلام آغا نبی ده یعقوب علیہ السلام خوب بولی دو حدیث کی رازی چی خوب ده نبوت چیالی سوا حصہ دا شپس ولی اختما بخاری کی رازی وحی لانه و شروع شوی نبی علیه السلام شپک میشتی خواب خوبون لیدل مثل فلق الصبح پشان د سحر د پلق ونتی خوب نبیلی دل دا انبیائی خوب آغا وحی نو درش کال بیا رست وحی را غلی و شپک میشتی خوب نو دا تقسیم که شپک سوال اختم ایسا دا د نبوت آغا سی خوب ندی یعقوب علیہ السلام ورلا خوب تعبیر ویستو خوب پا دری قسمه ده خبری دیری قیمتی خبری دی توجه پی کوئی خوب پا دری قسمه یو مبشرات زیری دی ده صحیح خوبو ندی دویم یو حدیثو به هر رجول و نفسو سره پی خپل ځان سره خبری کوي او ردی گاڑه وچلی وچلی ده شپی راشی بیا کٹ پلت وی بیا بریکون نیسی کٹ بازو تخ پیرا غڑایی وی ده گاڑه چلو ما اگه یو پکی دیده پتا ده سره وی ده شپی ده بل خیلی ده خطره و جلک ابلاک راوڑه سیگالا مضبوط ده تا اورا دیسته وی که اگه بیا ده شپی ام کهی زینی پکی پا سری ده برا ورخی ده اللہ خیر که ما با دیرا ونه دانگی شپی اغسته تا اورا دیسته وی که بیا ده شپی اگه کارو نکهی ده شپی ناری وخی وزپن راوڑه لکه ابلاک راوڑه مثال راوڑه کټ د خبرا چې بریکونه نیسی امیر سی گاڑه وی چلو ما دا د ورځې خوب سوینی بیا د شپې مغه وی ځین خلک کسی پالتو تنگول کوي هر وی د شپې داسی جنه راغلی و داسی داسی کار وشو ته تعبیر راو با سدی سی قام عقل سړی دی هغه شیطانی خوب نه ای هغه وزګاری نو مونږ هم د کار روزګار نو باسی نو دا ورځی سره وږي بیا د شپې خوب کې هغه کارونه کوي هغه لیس اعتبار نشته درېم مصیبت څه تکلیف پتا باندې راتلو والا دی خوب کې در تخکار شي چې ته ورته تیار شي اکثر کور کې خوب کې دی ولې دا غټ دیوال چاودلې دی غټ څه شی دی کې نقصان راغلې دی دا خبر ته تا درکې چې دا کور نه دی او مشر روان دی تیار شو ورته مضبوطی دی مبشرات زیری دی شیطانی خوب تسلط د شیطان اغی لیسا اعتبار نشته دی اغی نا اعتبار نشته دی وز خوب که کشر ولیدو که مشر ولیدو کافر ولیدو مسلمان ولیدو اغا بالکل صحیح کیگی حقیقت ورلشته خوب دی ولیدو چاہتا مویا حدیث کی رازی لا تحدث بهی الا حبیبا او لبیبا خوب دی ولې دا چاته ما بیان واو خيار سړی ته وایا یا خپل دوستمن سړی ته وایا چاته غلط تعبیر راويستو عقبہ کیږي بیا دیو جنا هر چاته خوب ما بیان وا پدې کې ډېر ماهرین محمد ابن سیرین رحمه الله ابو بکر خپل نوم المتوفا 110 هجری کې وفات دی دویم حسن بصری المتوفا 110 هجری کې دغه وفات دی غالباً سل وردی پرق دیده یو بلن روستا نبی علیہ السلام هم دیر ماهر او جعفر صادق آغا هم دیر ماهر او یوسف علیہ السلام هم دا خوبون تعبیر رئیستو یوسف علیہ السلام خوب ولیدو فلار ورل تعبیر رئیستو چی دا یول استوری دا ورون دی شمس و قمر عبای دادا دی او تپ اخبالا چی تا تا سجده لگی طول بتا تا ملامتا شید اغشان دی اللہ بتا لا بچای در کړه لازم نه ده چې پاګه ټیم کې دی دا خوب صادر شي بې دي کې ډېری زمانی هم تیریږي دی وژنا خوب سې کېږي سلګ وخبات س ډېره موده پاس س ډېری زمانی پاګه تیر شي تعبیر الرؤیا کتاب دې ځان له پیدا کوي بهترین کتاب دې پښتو کې چاپ شوی دی مارا وړ دلته ما سره دی محمد ابن سیرین رحمه الله اغلی کلی دی پختو کی او خیار سڑے بے گوری زان بے پویا کوا سوچ سمن نکار اخلا ډیر بہترین قومونه بکی دی وی هارون رشید باچا خز زبیدہ اغی خوب ولی دو یو سو واقعات در تا ہویا مخی دی کنا امیر سیب خواہ تنگی گئی کنا کنا خواہ امیر سیب بے قاری کی دیرو هارون رشید باچا خز خوب ولی دو زبیدی چې د تمامه دنیا د خلک راضي او زما سره بدکاری کوي وینځي ته وای نوکری ته لاړه شه بصری ته د محمد ابن سیرین نه معلومات وکا څه تعبیر دی هغه لاړه هغه ته وای ما داسې خوب لیدلی هغه ځه دا خوب تا ندی لیدلی دستا دلی دو والا ندی واپس شوا بیر تلانا مالکی تو اگا قرات داتی ہوئی زورتا ہوئی چی اگی لیدلی دی اگر حالا واپس ورتا ہوئی مالکی می لیدلی دی وی ورتا ہوئی چی اللہ بستانا داتی کار اکلی تمامی دنیا تا با پیدا ورسے طول خلقو تا سمودا پس خاون ورتا ہوئی زبیدی داتی او کار در لکوما چی خلقی دیر پیدا واخلی نهره ویستو مکی مکرمی تا چی کل لاری سعی رهبر دی زان سر مرگره کوتا تا به دروخی زی پا زی علامات و سمشتی غالبان یو نیم گز جور دی دو لیشتی پلند دی ناشنا مثاله پی لگی دل زی پا دی او بود اندان پا کی ولاری اباران وشی پا کی را جمع شوی دی نو اقا نهر اقا بیا جور شو حاجیانو بتی او بس کلی بلا واقعی یو تن راگی وی محمد ابن سیرین تا چیزا ما خوب لیدره ده پا کونزلو که تیل آچون کونزلی پیده نمیر سید اکثر ما شمان چی میتیازی کهی زینی غطم کهی چی آقا او خوری بیا میتیازی نکهی ده خوب که دشپی نو کونزلو که وی تیل آچون آقا ورطوی حالا زرزا ده خپل مور سر دی وعده کرده ده آقا چی لار کور تا خپل بی بی تا وی سپا سپا حل را توایا تا دا کم زید آقا ورطوی زد فلانی علاقی زمون پا زیبانی جنگ را گی دا جنگ دا وجه نظر تختی دما ورو که بچه را سرغی که را سرو وی ما بچه دا یو جخ لاندی که خودو آقا می راوده نشو اویست تی راغ لما وی خواه وی ما تا خلقوی چی تی دا جخ لاندی مندلی وی اقا زیما او تز اما موری دیر پریشان شوی دی اکثر داسی کیگی زنانو لپا کار دی چار چال تی نور کئی الک جاڑی زر سینی توا چی اگا بیا دائی موری دائی خوین دی بیدا غی سران دی گڑی رتیات پا کار دی نو اگور تر خوب تعبیر دغا بیان کچی مور سر دی واده کرد شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ اگر او سر راگی وی خوب می ولی دا نبی علیه السلام زما کور تراغی دننا وی خواه وی تا تا پتا و چی کم زی تا در غلی کور تا وی آو ما تا پتا و ازیرا تا معلوم دی وی لار شپاق زیرا وکن اگه که خزانه فرطا دا اگه چی لار اگه زیرا وکن از تو رشتی خزانه ورطرا وقتا سمو دا پس بل سره راغی اگه تا ورطا وی چی ما خوب لیدره نبی علیه السلام زمون کور تراغلی دی عبدالعزیز رحمه الله ورطوی وی حال زرز پاسا کور دی او راغسته دی کور دی وی او راغسته دی زرز مرکوه سنی راغی ورطوی خاص مرگره و چی مخ کی سموده مخ کی او کس راغی تا تویل نبی علیه السلام می خوب گیونی دی کور تراغی تاول خزانه دا دا تویل او لگی دره دا سنگا تابیر تراو باسی اگوی ما دا سڑی حالاتو تا وقتل مخکینه چی کم او امتقی و تقوادار و اللہ والا او نو آقا چی نبی علیہ السلام کور تراغی نو ددا کور مبارک شو مبارک سڑی برکت والا سڑی چی راغی کم زیبانی ودر دا غزی دا برکت نڈک و دا سڑی چی او نو دا بدبخت او دا دا عمل برباد و دا دا کور تا چی راغی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها ذله دا دا کور تا چی راغی و دا پا دی کور کی پساد دی و دی وجی نما ور تاویلو چی پا من نزا کور دی و را غسته دی ماهرین دیر دی پا خوبونو کی بلا واقعا یو سر راغی ابن سیرین تا اغا تاوی وی ما خوب لیدنه دی اختمو علا فروج النساء والرجال مهر د زنانه و د نارینه په شنمگا مهرونه واما تعبیر را دو بازه سه تعبیر دی ابن سیرین ورته وی بی وقت بانگ وی روجلا بنده شوی نیو تا پا بانگ ورغلی دی رجل تی دی دا د خلکو خلی د خوراک نبنده خلک د کاروبار نبنده مکوا بانگ پا خپل ٹیم باندی وایا دیر نورم دیر واقعاتی پا دی با اکتی پاوکو نو دلتا یوسف علیہ السلام خوب ولیدو چه ما یول استوری ورید و نور سوگمی چه ما تا سجده کئی. پلار ورطوی قال یا بونی یا ای بچوڑیام پلار ور سر دیر منوا تم دخپل بچو سر منا کوا دا سین چه غراز یو تولا تقور که کور تراشی خلقوی بابا راغی و غوی لی وراغی کور تنانا دیر منا کوا دا بچو سر پا مخی کولوام پا غی کیو چتوام ورطوی یا بچوڑیا لا تقصص رؤیا کا مبیانوا خوخ پلا لائق واتی کا فورن اخفلو باندی فیقیدو لکا قیدہ دا بچل جوڑ کی تا تا چل دا بتا تا چل جوڑ کی دا مانا ندا چی خوب ما بیانوا دا تذکرن نکا واللہ تحریمی شرائی ندا حرام ندا دا پتا باندی شفقت بحاری کی رزی وی دا خود دا جنگ نمخی نبی علیہ السلام خوب ولیدو چی تورای رواغ استلا وی ما دا تورا دا سکراغ ما تشوام تابیر راویستو صحاباو تا بیانی چی سمر گریب زمن شیدان کی بیا او یا صحابا شیدان شو خوب بیانوا خوخ سڑی تا بیانوا او خیار سڑی تا خفل ملگری تام نو دا مانا ندا چی خوب بیان اول چا تا دا حرام دی نا حرام ندی دا دا شفقت دا وجی نوائی لکا مشکات صحیب کی حدیث دی و از مکا جیداد کوٹا مخر سواس مطلب چی غر سوال حرام دی نا حرام ندی دا دا شفقت دا وجی نا دا پیسیستا نوڑاویی لگی ساتا طالب قیامت زیادتین نو دلتا پرمائی لا تقصص رؤیا کا تم بیانوا خوف فلا لا اخوات کا ورون اخفلو تا فیقیدو لکا قیدام دا بچل جوڑ کی ستا تا اغا چل او چل سنگ چل بدتا جوڑ کی اغا دادے چه هوا این کل دی نعمت مخصود هر نعمت والا پسی او حاسد لگی دلے دے عجیب خبر شي استاد دې تعبیر په خوب باندې وای بچی دا ولی دومره اوچتی درجه والا جوړي حسد بستا سره وکی دیو جن چاته م بیانوام څنګه شانتی خیر خوا جوړ شه مثال دا دې پلار کیو کست سړی ناز دی ولی سړی ور روان دی ورته الک مو ورزا ډاکوان ناز دی شوټ بدی کی مو ورزا نو دیو جن یعقوب علیہ السلام بچی توی چا تا ما بیانا خوب حاسدین دیر دی فیقیدو لکا قیدا چل بجو کی تا تا چل بل چا تا ما بیانا وا ان الشیطان للانسان عدو مبین بیشک شیطان دا پارا دا انسان دا دشمن خکارا دے خوب چا تا ما بیانا وا مسئلی از دکا ردی بارا کی بازی خوبونا پتگول پکار دی تدبیر پکار دی پا حفاظت دا غیر کی دی وجینا هر چا تا خوب ما بیانوا خوب بیا غب در سر حسد وگیم لا تقصص رؤیا کا ما بیانوا خوب فلالا اخواتی کا پورنو قلو باندی فیقیدو لکا قیدا نو چل بجو کی تا تجل ان الشیطان للانسانی او انسان بے شک دا شیطان دا فار دا انسان عدو مبین دا دشمن لخکارا دیم وکذالک یجتبی کربو کا دغرنگی ورکو منگ تالرام دغرنگی ورکو تالرا ربستام وربکی تالرا ربستام ویعلموکا او وبخیتا تا من تاویل الاحادیث اغا تعبیر دا خوبنو ویتم نعمته علیکم او پر بکی نعمتو نخفل پتا باندی فدیزائی کی دری مسلی بیانی تسلی دا یعقوب علیہ السلام دا فارا پا یوسف علیہ السلام دا وشان تھی یا تسلی دا یوسف علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام لا پا ذکر دا نعمتو نو سلاسا و سرا اولنے نعمت یجتبی کا دویم نعمت ویعلمو کا دریم نعمت ویتم نعمت وعلى آل يعقوب او فخاندان دا يعقوب علیه السلام پا آل دا يعقوب علیه السلام كما تمها على ابويك من قبل كجبر كره واستاب مور افلار باندي مفكي ابراهيم وإساق ابراهيم وإساق عليه السلام طول اغا كريم كريم دي يوسف عليه السلام بخبل كريم بلار كريم نكي كريم در نكي كريم يا شريف ابن شريف ابن شريف ابن شريف يا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ان ربك عليم الحكيم شكر استاپو حكمت والا دي بيا اذ قال يوسف كرچول يوسف عليه السلام لابي فلفلارتا يا ابتي زما بابا جانا اني رايت ما ولد احد عشر كوكبا يول استور والشمس والقمر والسوغمي رايتهم لي ساجدين زوين ام دي لرا چ ماتا سجدا کي قال يا بني يا بچوريا لا تخصص رؤيا كما بيان واخوف على اخوتك فورا اخفلوا باني فيكيدوا لك كيدا چل بجوڑ کی تا تا چل ان الشیطان شیطان ولی را وڑے شیطان بے علم سی تا تا بچل جوڑ کی ان الشیطان بے شک شیطان دپر دا انسان دشمن خکارا دے وکذالک اجتبی کا دغرنگی غرب کی تالا را رب و کربستا ویعلم کا وبخیتا تامل تعبیر الحادیث تعبیر د خوبون ویتم و نعمته پورا بکی نعمتون اخبر پتا باندی علیکا پتا باندی وعلى يعقوب فعل يعقوب عليه السلام كما اتمها لقد بركلي وعلى ابويك فمر بلاستا بني من قبل دمك ابراهيم ويساق ان ربك عليم الحكيم بشكر ربك فهو حكمت والا دين